زائروں آؤ ذرا شہر مدینہ دیکھو، زائروں آؤ ذرا شہر مدینہ دیکھو، مکہ تو دیکھ لیا زینت مکہ دیکھو، مکہ تو دیکھ لیا زینت مکہ دیکھو، ایک نظر کعبے کو دیکھا تو ملی نیکیاں بیس، ایک نظر کعبے کو دیکھا تو ملی نیکیاں بیس، ملتا کیا کچھ ہے ذرا گنبد خضرا دیکھو، ملتا کیا کچھ ہے ذرا گنبد خضرا دیکھو، صرف اللہ کا گھر دیکھ کے کب بنتی ہے بات، صرف اللہ کا گھر دیکھ کے کب بنتی ہے بات، کعبہ دیکھا ہے تو اب شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ دیکھا ہے تو اب شاہ کا روضہ دیکھو، مکہ تو دیکھ لیا زینت مکہ دیکھو، زائروں آؤ ذرا شہر مدینہ دیکھو، ہر طرف مکے میں لبیک اللہم لبیک سنا، ہر طرف مکے میں لبیک اللہم لبیک سنا، آؤ طیبہ میں درودوں کبھی ہوگا دیکھو، آؤ طیبہ میں درودوں کبھی ہوگا دیکھو، مکہ میں رحمت حق کا اگر ہوتا ہے نزول، مکہ میں رحمت حق کا اگر ہوتا ہے نزول، بارش نور کا طیبہ میں برسنا دیکھو، بارش نور کا طیبہ میں برسنا دیکھو، دیکھو راز کی بات ہے ہر ایک نہ سمجھے گاریا راز کی بات ہے ہر ایک نہ سمجھے گاریا کیسے ملتا ہے مجھے فیض رضا کا دیکھو کیسے ملتا ہے مجھے فیض رضا کا دیکھو کیسے ملتا ہے مجھے فیض رضا کا دیکھو مکہ تو دیکھ لیا زینت مکہ دیکھو ظاہروں آؤ ذرا شہر مدینہ